Bismillahirrahmanirrahim. Keyif suresi. Bu surede Mekke'de nazil olmuş Mekki surelerdendir. Bera'dan gelen bir rivayette adamın birisi Keyif suresini okuyordu. Evde bir hayvan vardı. Hayvan ürkmeye başladı. Baktı ki bir bulut veya toz bürümüş. Durumu aleyhissalatü vesselam anlatınca falanca sureyi oku. Çünkü o Kur'an'ın okunduğu yere inen sekinedir. O Kur'an için iner buyurmuştur. Bunu Buhari ve Müslim nakletmiştir. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz Keyif suresinin ilk 10 ayetini okuyan kimse Deccal'dan kurtulur. Kimse Keyif suresini ezberlerse Deccal ona zarar veremez buyurmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden beşe kadar. Hamd o Allah'a ki kuluna dosdoğru kitabı indirdi ve onda hiçbir eğrilik koymadı. Kendi katından şiddetli bir baskını haber verme ve salih amel işleyen müminlere güzel bir mükafat olduğunu müjdelemek için. Orada temelli kalacaklardır. Ve Allah çocuk edindi diyenleri uyarmak için. Ne onların ne de babalarının buna ait bilgileri vardır. O ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler. Bu tefsirin başında da geçtiği gibi Allahü Teala konuların başlangıcında ve sonlarında kendi mukaddes zatını hamd ile tavsif buyurmaktadır. Çünkü o her halükarda hamd edilendir. Başta da sonda da hamd ona mahsustur. Bunun için Allahü Teala burada değerli kitabını, şerefli Resulünü Resulüne indirmekten dolayı kendi zatına hamd etmekte. Muhakkak ki bu Allah'ın yeryüzü halkına ihsan ettiği en büyük nimettir. Çünkü bu değerli kitap ve o şerefli Resul insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmış. O kitabı Allah eğriliği, büyürülüğü, sapıklığı bulunmayan bir kitap kılmıştır. Bu kitap dosdoğru yola, apaçık ayan beyan yola götüren bir kitaptır. Kafirlere uyarı, müminlere muştudur. 6, 7 ve 8. Demek ki bu söze inanmayanların ardından üzülerek neredeyse kendini mahvedecektin. İnsanlardan hangisinin daha güzel amel işlediğini deneyelim diye yeryüzünde olan şeylere bir süs verdik. Şüphesiz ki biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak haline getirebiliriz. Allah Subhanahu ve Teala dünyanın zevala ve fenaya mahkum olduğunu, boşalıp yıkılacağını, yok olup gideceğini haber vererek şüphesiz ki biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak haline getiririz. Bunca süsten sonra mahvedip harabeye çeviririz. Dünyanın üzerinde bulunan her şeyi helak edip kupkuru toprak haline döndürürüz. Ne bitki yetişir ne de fayda sağlar buyurmuştur. 9'dan 12'ye kadar. Yoksa sen mağara ve kitabe ehlini şaşılacak ayetlerden mi sandın? Hani o yiğitler mağaraya sığınmışlardı da Rabbimiz bize katından rahmet ver, işlerimizde başarılı kıl demişlerdi. Bunun üzerine yıllarca mağarada onların kulaklarına perde vurduk. Sonra iki taraftan hangisinin bekledikleri sonucu daha iyi hesaplamış olduklarını belirtmek için onları uyandırdık. Evet. Bu ayeti kerime kısa ve özet olarak mağara ashabının kıssasını haber vermektedir. Hazreti Peygamber'e hitaben ey Muhammed yoksa sen mağara ve kitabe ehlini şaşılacak ayetlerimizden mi sandın buyuruyor. Onların durumunda bizim gücümüz ve saltanatımız bakımından şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü göklerin ve yerin yaratılışı, gece ve gündüzün birbir ardınca getirilişi, güneşin, ayın ve yıldızların emre musahhar kılınışı, ve daha bunda benzer Allah'ın kudretine delalet eden muazzam ayetler Allah'ın dilediğini yapmaya muktedir olduğunu göstermektir. Mağara halkının haberlerinden daha şaşılacak durumlar bile onu aciz bırakmaz. Evet. Hani o yiğitler mağaraya sığınmışlardı da Allahu Teala dinleri uğruna kavimlerinden firar edip kaçan ve bunun sonucunda da dağda bir mağaraya sığınıp milletlerinden uzak kalıp saklanmak için mağarada yalnız başına kalan yiğitlerden söz etmekte. Onlar mağaraya girdiklerinde Allah'ın rahmet ve lütfunu dileyerek Rabbimiz bize katından rahmet ver de bizi milletlerimizin gözünden uzak tut buyurmuşlardı. Ve yıllarca mağarada kaldılar ve o mağaradan dışarıya hiç çıkmadılar. 13'ten 16'ya kadar sana onların kıssalarını gerçek olarak anlatalım. Doğrusu onlar Rablarına inanmış genç yiğitlerdi. Biz de onların hidayetini artırmıştık. Kalkıp da bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasını ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki batıl söz söylemiş oluruz dedikleri zaman kalplerini pekiştirmiştik. Şu bizim kavmimiz Allah'ı bırakıp ondan başka ilahlar edindiler. Onların gerçek olduğunu apaçık delil getirmeleri gerekmez mi? Allah'a karşı yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? Onlara madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka tapmakta olduklarınızdan ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin de Rabbiniz size rahmetinden genişlik versin, işinizde kolaylık gösterin denildi. 17. Güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafında yöneldiğini, battığı zaman da sol tarafa gittiğini görürsün. Kendileri de mağaranın iç tarafındaydılar. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kimi hidayete erdirirse o doğru yola ermiştir. Kimi de şaşırtacak olursa artık onu doğru yola erdirecek bir kılavuz bulamazsın. 18. Onlar uykudayken sen onları uyanık sanırdın. Biz onları sağa ve sola döndürüyorduk. Köpekleri de dirseklerini eşeğe uzatmıştı. Onları görsen için korkuyla dolar, geri dönüp kaçardın. 19 ve 20. Böylece birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İşlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir gün veya daha az bir müddet kaldık dediler. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilendir. Şimdi siz birinizi paranızdan şehre gönderin de yiyeceklere baksın. Hangisi daha temiz ise ondan size getirsin. Orada nazik davransın da sakın sizi kimseye duyurmasın dediler. Çünkü sizden haberler olacak olursa sizi ya taşla öldürürler veya dinlerine döndürürler. Bu takdirde ise asla kurtulamazsınız. 21. Böylece insanların onları bulmalarını sağladık. Ki Allah'ın sözünün gerçek olduğunu ve kıyametin kopmasından şüphe edilmeyeceğini bilsinler. Nitekim bunlar hakkında çekişip duruyorlar. Onların mağaralarının önüne bir bina kurun diyorlardı. Halbuki Rablar onları çok daha iyi bilendir. Onların yerlerine galip gelenler ise onların mağaralarının önünde mutlaka bir mescit yapacağız dediler. 22. Karanlığa taş atar gibi mağara ehli üçtür. Dördüncüsü köpektir derler. Veya beştir. Altıncıları köpektir derler. Yahut yedidir. Sekizincileri köpektir derler. Onların sayısını en iyi bilen Rabbimdir de onları pek az kimseden başkası bilmez. Bu yüzden onlar hakkında bu kısa anlatılanların dışında kimseyle tartışma ve onlar hakkında kimseden bir şey sorma. Evet. Buraya kadar Allah Subhanahu ve Teala ashabı keyfin hakkında bildiriyor. Onlar şirkten, küfürden, zulümden kaçarak Allah'ın dağlarından bir dağına sığındığı ve orada Allah Subhanahu ve Teala takdir ettiği kadar onları uyuttuğunu, onlar uyandığında bir gün veya bir saat uyuduklarını zannettiğini, halbuki Allah onları takdir ettiği kadar 300 veya daha fazla küsür uyuttuğunu, bu da o zamanın insanları öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala onlara bu şekilde delillerini göstermiştir. Allah Subhanahu ve Teala onları uyandırmış, işlerinden birini o kasabaya göndermiş. O kasaba halkı onları, onu tanımış, peşine takılmışlar ve oradakileri görünce korkudan geri çıkmışlar. Bundaki amaç da öldüren ve diriltenin, her şeye muktedir olanın Allah olduğunu onların bilmesidir. Allah bizi kendisine hakkıyla iman edenlerden eylesin. 23 ve 24. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Meğer ki Allah dilemiş ola. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve şöyle de: umulur ki Rabbim beni doğruya, daha yakın olana eriştirir. Bu ifade Allah-u Teala'nın Yüce Resulüne bir şey yapmak istediği zaman o şey geleceğine ait bir iş ise bu konuda iradeyi görünmezleri bilen Allah'a bırakmasını, onun olmuş ve olacak şeyleri en iyi bildiğini, olmamış olan şeylerin de olsaydı nasıl olurdu şeklinde neticesinden haberdar bulunduğunu, binaenaleyh Allah'a havale etmekle bir edep tavrı gösterilmesi gerektiğini bildirmektedir. Nitekim Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman, ben bir gecede 70 kadının yanına giriyorum. Her kadından bir çocuk dünyaya gelir ve o çocuk Allah yolunda savaşır. Ona denilmişti ki bir rivayette, İnşallah de, o inşallah dememiş, kadınların yanına girmiş, onlardan yalnızca birisinin çocuğu doğmuş, o da yarım insanmış. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer inşallah demiş olsaydı hanis olmazdı ve ihtiyacı yerine gelirdi buyurmuştur. Ve umulur ki Rabbim beni doğruya ve daha yakın olana eriştir. Yani bilmediğin bir şey sana sorulursa o konuda Allah'tan bilgi iste ve seni doğruya, sağlam bilgiye muvaffak kılması için Allah'a yönel. 25 ve 26. Onlar mağaralarında 300 sene eğleştiler. Buna 9 daha kattılar. Onların ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir de göklerin ve yerin bilinmezlikleri ona aittir. O ne güzel görendir, o ne güzel işitendir. Bunların ondan başka yardımcısı yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak yapmaz. Evet. Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulüne mağara halkının mağarada ne kadar kaldığını bildirmekte, Allah'ın onları uyutup yeniden uyandırdığı ve o zamanki insanları onların durumundan haberdar kıldığı surenin miktarı ay yılıyla 309 senedir ki bu güneş yılıyla 300 sene eder. Zira ay yılıyla güneş yılı arasında her 3 senede 3 senelik fark vardır. Bunun içindir ki Allah-u Teala 300 dedikten sonra buna 9 daha kattılar buyurmaktadır. En iyisini Allah bilir. 27 ve 28. Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablarının rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini onlardan ayırma. Bizi anmasını unutturduğumuz heva ve hevesine uymuş, haddaşmış kimselere itaat etme. Allah Subhanahu ve Teala Yüce Resulüne aziz kitabını okumasını ve insanlara tebliğ etmesini emrediyor. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur buyuruyor. Onun sözlerini tahrif edecek, başka maksada yönlendirecek kimse de yoktur buyurmuştur. Müslüm'ün sahihinde gelen bir rivayette İbni Ebu Vakkas o şöyle demiştir. Biz 6 kişi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Müşrikler Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki şu yanındakilerini kov. Onlar bizim yanımızda oturma cüretini göstermesinler. Sa'd diyor ki ben ve İbni Mesud ile Huzeyl kabilesinden bir adam Habeşli Bilal orada bulunuyordu. Ayrıca adını unutmuş olduğum 2 kişi de vardı. Aleyhissalatü vesselamın gönlünde bu konuda Allah'ın dilediğince bazı şeyler oldu. Aleyhissalatü vesselam kendi başını kaldığında Allah Azze ve Celle sabah akşam Rabbına rızasını dileyerek dua edenleri kovma ayetini indirmiştir. 29 De ki gerçek Rabbinizdandır. İsteyen inansın, isteyen inkar etsin. Şüphesiz ki zalimler için duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmış bir ateş hazırlamışızdır. Onlar feryat edip yardım dilediklerinde erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir su kendilerine sunulur. O ne kötü içecek ve ne kötü duraktır. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cehennemin 4 duvarı vardır. Her duvarın arasındaki mesafe 40 yıl gibidir buyurmuştur. Cehennem konak olarak oturulacak, toplanacak ve komşuluk edilecek yer olarak ne kötüdür. Evet. Said İbni Cübeyr'den gelen rivayette cehennem ehli acıkınca yemek isterler. Feryat ederler. Onlara zakkum ağacı verilir. Ondan yiyince yüzlerinin derisi soyulur. Öyle ki bir kişi onların yanlarından geçecek olsa onları tanır. Çünkü yüzlerinin derisini tanır. Sonra onlara susuzluk verilir ki su isterler. Feryat ederler, o zaman kendilerine erimiş maden gibi yüzleri kavuran bir su verilir. Bu sıcaklığı sona ermiş olan bir sudur. Ağızlarına yaklaştırdığında onun sıcaklığından yüzlerinin eti kavrulur ve derileri soyulup içine düşer. Allah bizleri böyle duruma düşmekten korusun. 30 ve 31 Doğrusu iman edip salih ameller işleyenlere gelince muhakkak ki biz iyi hareket edenlerin ecrini zayi etmeyiz. İşte onlara altlarından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Orada altın bilezikler takınırlar. İndi ve ince ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerek tahtları üzerine otururlar. O ne güzel mükafat ve ne güzel duraktır. Allah Subhanahu ve Teala uğursuzların durumunu anlattıktan sonra mutluların durumunu övmeye başlıyor. O cennetlik kişiler ki Allah'a inanmışlar, peygamberlerin Allah'tan getirdiklerini doğrulamışlar ve peygamberlerinin kendilerine emrettiği salih amelleri işlemişlerdir. İşte onlara adın cennetleri vardır. Adın kelimesi ikamet anlamındadır. Altlarından ırmaklar akan odaların evlerinin altından ırmaklar akan cennet. 32'den 36'ya kadar onlara iki adamı örnek ver ki birisine iki üzüm bağı verip çevresini hurmalıklarla çevirmiş ve aralarında ekinler bitirmiştik. Her iki bahçede ürünleri vermişler ve hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. İkisinin arasından bir de ırmak akıtmıştık. Başkaca onun meyvesi de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ben malca senden zengin, nüfusça da senden üstünüm derdi. o nefsine böylece zulmederek bahçesine girerken dedi ki, bu bahçenin batacağını hiç sanmam. Kıyametin kopacağını da tahmin etmiyorum. Eğer Rabbime döndürülürsem, andolsun ki bundan daha iyisini bulurum. Evet. Allah Subhanahu ve Teala Müslümanlardan düşkün ve zavallı kişilerle oturmayı kibirlerine yediremeyen müşrikleri anlattıktan ve onların mallarıyla, yerleriyle iftihar ettiklerini zikrettikten sonra kendilerine iki insan örneğini misal veriyor. Bu iki adamın ikisinin de üzüm bağı olduğunu, ikisinin de içinde sular ve bağlar olduğunu, türlü türlü yemişler olduğunu ve birisinin burnunun büyüklendiğini, Allah'ın burada bunu verdiyse öbür tarafta da kendisine vereceğini umduğunu, öbürünün ise sadece orasının olduğunu, başka bir yeri olmadığını zikrediyor. Birisi böbürlendiğinde öbürlerinin onu uyardığını bildiriyor ve şöyle diyorlar aralarındaki konuşmada. 37'den 41'e kadar arkadaş ona cevap vererek dedi ki, seni topraktan sonra bir damla sudan yaratıp sonunda seni insan kılığına koyanı mı inkar ediyorsun? İşte o benim Rabbim olan Allah'tır ve ben kimseyi Rabbime ortak koşmam. Bahçene girdiğin zaman her ne kadar mal ve nüfus bakımından beni kendinden daha az buluyorsan da maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen lazım değil miydi? Rabbim bana senin bahçenden daha iyisini verebilir ve seninkinin üzerine gökten bir felaket gönderir de kaypak bir toprak haline getirir. Yahut suyu çekilir de bir daha bulamazsın. 42-44 Nitekim ürünleri yok edildi. Sarf ettiği emeğe içi yanarak avuçlarını ovuşturuyordu. Çardakları hep yere düştü ve diyordu ki, ne olaydım Rabbime hiç kimseye ortak koşmasaydım. Allah'tan başka ona yardım edecek adamları da yoktu. Kendi kendini de kurtaramadı. İşte burada kudret ve hakimiyet yalnız hak olan Allah'ındır. Mükafatlandırma bakımından da hayırlı olan, neticelendirme bakımından da hayırlı olan O'dur. Evet. Allah Subhanahu ve Teala birisi bedbah, birisi ise mutlu olan iki insanın misalini veriyor. İkisine de mal, mülk ve evlatlar verdiğini ama birinin şımardığını, Allah'a şirk koştuğunu, şükrünü eda etmediğini, öbürünün ise onu sürekli uyardığından haber veriyor. Mal, mülk olan şımardığını, kendisinin başka malı mülkü olduğunu da söylüyor. Öbürü malının yanına girdiğinde maşallah Allah ne güzel yarattı desene, suyunu çeker de aramakla bulamazsın, çardağın başına geçer de seni kimse kurtaramaz dediği halde o buna böbürleniyor ve Allah suyunu çekiyor, çardağını başına geçiriyor, ne kendisi ne de bir başkası kendisine yardım edebiliyor. İşte Allah bedbaht olan, inkarcı olan insana neler yapıyor. 45 ve 46 dünya hayatının misalini de anlat onlara. O gökten indirdiğimiz su gibidir ki bununla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda da rüzgarın savuracağı çör çöpe döner. Allah her şeyin üstünde bir kudret sahibidir. Mal ve oğullar dünya hayatının ziynetidir. Ama baki kalacak salih ameller sevap olarak da amel olarak da Rabbinin katında daha hayırlıdır. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz baki kalacak salih amelleri çokça tekrarlayın. Orada bulunanlar bu da nedir ey Allah'ın Resulü demişler. Aleyhissalatü vesselam bu minnettir. O da nedir ey Allah'ın Resulü denildiğinde tekbir, tehlil, tesbih, elhamdülillah ve la havle ve la kuvvete illa billah demiştir. Evet. Yine Şeddat İbni Evs bir seferdeyken bir yerde konaklamıştı. Kölesine dedi ki bıçağı getir de onunla oynayalım. O bunu reddetti ve dedi ki Müslüman olduğumdan beri söylemiş olduğum şu iki sözün dışında ezip atabileceğin hiçbir söz söylemedim. Sakın onu benden alıp nakletmeyin. Sadece size söyleyeceğim şu sözü saklayın. Aleyhissalatü vesselam insanların altın ve gümüş biriktirdikleri zaman siz de şu sözleri biriktiriniz. Allah'ım senden işimde sebat niyaz ederim. Doğru yolda azimet dilerim. Nimetine şükretmek isterim. İbadetimi güzel yapma temenni ederim. Selim bir kalp isterim. Doğru bir dil dilerim. Bildiğimin hayırlısını temenni ederim. Bildiğimin kötüsünden sana sığınırım. Bildiğim şeyden senden af dilerim. Muhakkak ki kayıpları bilen sensin sen. Amin ya Rabbi. 47, 48 ve 49. Bir gün dağları yürütürüz de sen yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmazsın, toplarız onları. Saflar halinde Rabbine sunulduklarında onlara andolsun ki sizi ilk kez yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi toplamak için bir söz verdiğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Kitap konulduğunda suçluların onda yazılı olandan korktuklarını görürsün. Vah bize, eyvah bize! Bu kitap nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmaksın hepsini saymış derler. Çünkü bütün işlediklerini hazır bulurlar ve Rabbin kimseye asla zulüm etmez. Evet. Allah Subhanahu ve Teala ayetlerini bildiriyor. Aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir rivayette Cabir bin Abdullah'tan geliyor. Bir deve aldım. Devemi yükleyip yola koyuldum. Bir ay gittim. Nihayet Şam'a geldiğimde Abdullah İbni Enis olduğunu gördüm. Kapıcıya dedim ki ona Cabir kapıdadır de. O Abdullah'ın oğlu Cabir mi dedi. Ben evet dedim. Elbisesini çiğneyerek çıktı. Bana sarıldı. Ben de ona sarıldım. Ve dedim ki kısas konusunda senin aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis işittiğin haberi bana ulaştı. Onu duymadan önce benim veya senin ölmenden korkarak geldim dedim. O dedi ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah azze ve celle insanları kıyamet günü çıplak, başı açık ve ayak yalın olarak haşreder. Sonra melik benim, deyyan benim, cehennem ehlinden hiçbir kimsenin cennet ehlinden herhangi bir kişide olan hakkını almadan cehenneme girmesi gerekmez. O cennet ehlinden hiçbir kimse de cehennem ehlinden üzerinde hakkı bulunduğu halde cennete giremez. Ta ki ben ondan hakkını alayım. Hatta bir tokat bile olsa buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıyamet günü boynuzlu koçtan boynuzsuz koç hakkını alacaktır buyurmuştur.